Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Зельва была ведомым мястэчкам задоўга да 20-га стагоддзя, калі ў ёй пражывала сям'я генюйшаў. Славілася яна ў мінулым сваімі кірмашамі, але бальшыня беларусаў, якія наведвалі гэтую мясціну на гарадзеншчыне ў найноўшы час, прыязджалі найперш да Ларысы Генюйш, прычым як пры жыцці, так і пасля смерці паэткі. Неяк крыху недарэчна з аднаго боку заліча да нацыянальных скарбаў магілу чалавека, а з іншага месца апошняга спачыну Ларысы і Ян Генюйшаў стала кропкай штогадовага паломніцтва, як да святыні, і апошнія 15 гадоў заўсёды над гэтай магілай лунае наша сімволіка, згодна з запаветам паэткі, хай зашуміць хоць на магіле не бел чырвона-белы сцяг. Людзі ў цывільным пільнавалі кожны крок Ларысы Антонаўны пры жыцці. Цяпер яны баяцца, што беларусы прыходзяць на яе магілу. Але як не пераследавалі Ларысу Генюйш, як не здзекаваліся, як не цкавалі яе ўсялякія гестапаўцы і таварышы маёры, як нікуды не выпускалі, як не забаранялі вершы пры жыцці і ўжо ў апошняе дзесяцігоддзе, а яе імя застаецца сімвалам Беларусі, светлым сцягам велічы духу і свабоды, прыкладам ахвярнасці і няслухі сломнасці, хрысціянскага служэння сваёй айчыне і народу. Дзяржава, якая носіць назву Рэспубліка Беларусь, гэтае імя старанна замоўчвае і рэтушуе. Паслядоўныя нашчадкі камуністычна-савецкай ідэалогіі ненавідзяць Генюйш. За што? За тое, што Ларыса Генюйш была беларускай і да канца свайго жыцця так і не прыняла савецкага грамадзянства. За тое, што пісала беларускія вершы і не была такой, як усе, вытрымала здзекі сталінскага гулагу і засталася вернай беларускай ідэі. А нарадзілася Ларыса Міклашэ у маёнтку жлобаўцы ваўкавыскага павету, ад колішняга родавага гнязда, што каля вёскі Палаўкі амаль не засталося следу. Не так даўно грамадскія актывісты упарадкавалі месца былой сядзібы. Лёс быў надзвычай жорсткі да паэткі і яе блізкіх. Бацька згінуў у гарадзенскай турме пасля 1939 году, маці памерла ад голаду ў Казахстане ў 1945, адзін з братоў Аркадзь злажыў галаву пад Монта-Касінам у баі з фашыстамі. У лютым 1949 паэтку засудзілі да 25 гадоў савецкага канцлягеру. Як гэта ўсё вытрымала Ларыса, ведае адзін Бог. Выйшаўшы на волю, Генюйш пасялілася на радзіме мужа ў Зельве. У зборніку, каб вы ведалі, які ўклаў Міхась Скобла, сабраная пісталярная спадчына паэткі. Кніжка дазволіла яшчэ паўней асэнсаваць глыбіннасць яе святагляду. Родная ж гарадзеншчына пакуль не ўдзячная Ларысе Антонаўне. У ваўкавыскай і зельвінскай хатах, дзе жыла вялікая паэтка, па-ранейшаму месцяцца чужыя людзі. У дзяржавы няма ніякага жадання знайсці пару тысяч даляраў, каб купіць гэтыя дамкі і зрабіць мемарыяльныя музеі. Будзем спадзявацца, што гэтыя будыніны захаваюцца, і новая беларуская ўлада дасць ім належнае прызначэнне. А пакуль штогод людзі прыязджаюць у Зельву, каб пакланіцца магілам Янкі і Ларысы Генюйшаў, і разгарнуць бел-чырвона-белы сцяг, памаліцца ў мясцовай царкве, ускласці кветкі да невялічкага помніку, што стаіць на тэрыторыі паблізу праваслаўнага храма, пастаяць каля хаты, якая пры жыцці Генюйш летам патанала ў бэзе і кветках. І гэтае імя будзе гонарам і сумленнем Беларусі заўсёды, пакуль будзе жыць наша краіна, існаваць наша зямля. Бо такіх асобаў у кожнай нацыі адзінкі, тым больш дарагая для кожнага патрыёта Беларусі постаць Ларысы Генюйш. Творы вялікай паэткі, выкінутыя цяперашнім рэжымам школьных падручнікаў. Але постаць Ларысы Генюйш і надалей лучыць лепшых прадстаўнікоў нацыі. На гэтым сёння ўсё. Да новых сустрэч у атэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.